zeran ere izarra, zun ere guzkia. Zu zeran ere izarra, zun ere guzkia. Hain geruen artetik, zerutik jetxia. Este es el Señor.